การพิจารณาทุกขเวทนาในเวลาเจ็บไข้ได้ทุกพระธุดงค์ท่านชอบพิจารณาเป็นข้อวัดของการฝึกซ้อมสติปัญญาให้ทันกับเรื่องของตัวโดยมากกว่าเรื่องทุกทั้งทุกกายทั้งทุกใจรายใดขณะที่กำลังเป็นไข้แสดงอาการระส่ำระสายกระวนกระวายในวงพระปฏิบัติท่านถือว่ารายนั้นไม่เป็นท่าทางจิตใจเกี่ยวกับสมาธิและปัญญาไม่สามารถประคองตัวได้ในเวลาจำเป็นเช่นนั้นไม่สมกับสร้างสติปัญญาเครื่องปราบปรามและป้องกันตัวไว้เพื่อสงครามคือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากเหตุต่างๆแต่แล้วกลับเหลวไหลไร้มันญาติขาดสติปัญญาแต่รายใดสำรวมสติอารมณ์ได้ด้วยสติปัญญาไม่แสดงอาการทุรนทุรายในเวลาเช่นนั้นท่านชมและถือว่ารายนั้นดีจริงสมเกียรติพระปฏิบัติที่เป็นนักต่อสู้สมกับปฏิบัติมาเพื่อต่อสู้จริงๆเห็นผลในการปฏิบัติของตนและประกาศตนให้หมู่คณะเห็นประจักษ์โดยทั่วกันอีกด้วยวงพระธุดงค์ท่านถือกันตรงนี้เป็นสำคัญแม้องค์ที่ถูกภัยคุกคามนั้นท่านก็ถือท่านเหมือนกันว่าจะไม่ยอมแพ้แม้จนตายไปในเวลานั้นคือไม่ยอมแพ้ทางสติปัญญาอันเป็นเครื่องพิจารณาเพื่อหาทางออกอย่างปลอดภัยไร้กังวลเมื่อสุดวิสัยจะอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงความจริงดังที่ท่านสั่งสอนไว้แล้วจึงเป็นผู้เชื่อต่อความจริงไม่ยอมถอยทัพกลับแพ้ข้าศึกที่เผชิญหน้าอยู่ในขณะนั้นต้องต่อสู้จนตายร่างกายทนไม่ไหวก็ปล่อยให้ตายไปแต่ใจกับสติปัญญาเครื่องรักษาและป้องกันตัวท่านไม่ยอมปล่อยวางพยายามฉุดลากกันไปจนได้ไม่ให้ไร้ผลในส่วนที่ตนมุ่งหมายสมกับเป็นนักรบหวังชัยชนะเพื่อเอาตัวรอดพาไปจอดในที่เหมาะสมและปลอดภัยจริงๆทำบทว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงนั้นเห็นประจักษ์อยู่กับใจผู้ปฏิบัติตามหลักความจริงไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นแน่นอนนอกจากปฏิบัติแบบสะเทินน้ำสะเทินบกไม่จริงไม่จังเท่านั้นผลก็ไม่ทราบว่าจะให้เป็นความจริงมาได้อย่างไรนอกจากจะมาขัดกับความจริงเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะพอสันนิษฐานได้เพราะคำว่าธรรมแล้วต้องเหตุกับผลลงกันได้จึงจะเรียกว่าสวาขาตธรรมตามที่ประทานไว้พระธุดงค์ท่านมุ่งปฏิบัติเพื่อเห็นผลในปัจจุบันทันตาจากศาสนธรรมมากกว่าอื่นในบรรดาผลที่จะควรปรากฏในปัจจุบันเช่นสมาธิความสงบเย็นใจปัญญาการถอดถอนลูกศรคือกิเลสประเภทต่างๆออกจากใจการพิจารณาทุกขเวทนาในเวลาเจ็บไข้ได้ทุกพระธุดงค์ท่านชอบพิจารณาเป็นข้อวัดของการฝึกซ้อมสติปัญญาให้ทันกับเรื่องของตัวโดยมากกว่าเรื่องทุกทั้งทุกกายทั้งทุกใจรายใดขณะที่กำลังเป็นไข้แสดงอาการระส่ำระสายกระวนกระวายในวงพระปฏิบัติท่านถือว่ารายนั้นไม่เป็นท่าทางจิตใจเกี่ยวกับสมาธิและปัญญาไม่สามารถประคองตัวได้ในเวลาจำเป็นเช่นนั้นไม่สมกับสร้างสติปัญญาเครื่องปราบปรามและป้องกันตัวไว้เพื่อสงครามคือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากเหตุต่างๆแต่แล้วกลับเหลวไหลไร้มันญาติขาดสติปัญญาแต่รายใดสำรวมสติอารมณ์ได้ด้วยสติปัญญาไม่แสดงอาการทุรนทุรายในเวลาเช่นนั้นท่านชมและถือว่ารายนั้นดีจริงสมเกียรติพระปฏิบัติที่เป็นนักต่อสู้สมกับปฏิบัติมาเพื่อต่อสู้จริงๆเห็นผลในการปฏิบัติของตนและประกาศตนให้หมู่คณะเห็นประจักษ์โดยทั่วกันอีกด้วยวงพระธุดงค์ท่านถือกันตรงนี้เป็นสำคัญแม้องค์ที่ถูกภัยคุกคามนั้นท่านก็ถือท่านเหมือนกันว่าจะไม่ยอมแพ้แม้จนตายไปในเวลานั้นคือไม่ยอมแพ้ทางสติปัญญาอันเป็นเครื่องพิจารณาเพื่อหาทางออกอย่างปลอดภัยไร้กังวลเมื่อสุดวิสัยจะอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงความจริงดังที่ท่านสั่งสอนไว้แล้วจึงเป็นผู้เชื่อต่อความจริงไม่ยอมถอยทัพกลับแพ้ข้าศึกที่เผชิญหน้าอยู่ในขณะนั้นต้องต่อสู้จนตายร่างกายทนไม่ไหวก็ปล่อยให้ตายไปแต่ใจกับสติปัญญาเครื่องรักษาและป้องกันตัวท่านไม่ยอมปล่อยวางพยายามฉุดลากกันไปจนได้ไม่ให้ไร้ผลในส่วนที่ตนมุ่งหมาย สมกับเป็นนักรบหวังชัยชนะเพื่อเอาตัวรอดพาไปจอดในที่เหมาะสมและปลอดภัยจริงๆทำบทว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงนั้นเห็นประจักษ์อยู่กับใจผู้ปฏิบัติตามหลักความจริงไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นแน่นอนนอกจากปฏิบัติแบบสะเทินน้ำสะเทินบกไม่จริงไม่จังเท่านั้นผลก็ไม่ทราบว่าจะให้เป็นความจริงมาได้อย่างไรนอกจากจะมาขัดกับความจริงเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะพอสันนิษฐานได้เพราะคำว่าธรรมแล้วต้องเหตุกับผลลงกันได้จึงจะเรียกว่าสวาขาตธรรมตามที่ประทานไว้พระธุดงค์ท่านมุ่งปฏิบัติเพื่อเห็นผลในปัจจุบันทันตาจากศาสนธรรมมากกว่าอื่นในบรรดาผลที่จะควรปรากฏในปัจจุบันเช่นสมาธิความสงบเย็นใจปัญญาการถอดถอนลูกศรคือกิเลสประเภทต่างๆออกจากใจซึ่งทั้งสองประเภทนี้เป็นความสุขเย็นใจขึ้นไปเป็นขั้นๆที่ควรจะเห็นได้ประจักษ์ใจในทิฏฐธรรมปัจจุบันท่านจึงหมายมั่นมันเพียรเพื่อรู้เห็นในปัจจุบันอันเป็นการตัดปัญหาข้อขัดข้องและกดทวงใจไปเป็นพักๆถ้าควรพ้นไปได้ในวันนี้เดือนนี้ปีนี้หรือชาตินี้ก็ขอให้พ้นไปด้วยความเพียรที่กำลังตะเกียกตะกายอยู่อย่างสุดกำลังตลอดมาแม้ท่านอาจารย์เองก็อบรมพระเนนด้วยอุบายการปลุกจิตปลุกใจไม่ให้ท้อแท้อ่อนแอต่อหน้าที่ของตนทั้งในยามปกติและเวลาเจ็บไข้ได้ทุกท่านเทศปลุกใจให้เป็นนักต่อสู้เพื่อกู้ตัวเองให้พ้นภัยไปทุกระยะยิ่งเวลาป่วยไข้ด้วยแล้วปลายใดแสดงอาการอ่อนแอและกระวนกระวายไม่สำรวมมัญญาและสติอารมณ์ด้วยแล้วรายนั้นต้องถูกเทศอย่างหนักดีไม่ดีไม่ให้พระเนนไปพยาบาลรักษาเสียด้วยโดยเห็นว่าความอ่อนแอความกระวนกระวายและร้องครางต่างๆไม่ใช่ทางระงับโรคและบรรเทาทุกข์แต่อย่างใดคนดีๆเราทำเอาก็ได้ไม่เห็นยากเย็นอะไรทั้งไม่ใช่ทางของพระผู้มีเพศอันอดทนและใคร่ครวญเลยไม่ควรนำมาใช้ในวงปฏิบัติจะกลายเป็นโรคระบาดติดต่อก่อแขนงออกไปเป็นตัวอย่างไม่ดีแก่ผู้อื่นยึดเอาอย่างกลายเป็นโรคเลอะเทอะบริการร้องครางทิ้งเนื้อทิ้งตัวเหมือนสัตว์จะตายดิ้นรนกระเสือกกระสนฉะนั้นเราเป็นพระและเป็นนักปฏิบัติอย่ายึดเอาลัทธิสัตว์มาใช้จะกลายเป็นพระลัทธิสัตว์ศาสนาของสัตว์ไปทั่วทุกคนทุกแห่งจนกลายเป็นพระโลกแตกศาสนาโลกแตกไปซึ่งไม่ใช่ลัทธิของพุทธศาสนาเลยอาการหนักหรือเบาแม้จะไม่แสดงออกมาคนดีมีสติพอรู้เรื่องและดูกันรู้เพราะการเจ็บไข้เลยทุกใครก็เคยมีเคยเป็นมาด้วยกันถ้าหายได้ด้วยการกระวนกระวายร้องครางก็ไม่ต้องรักษากันด้วยหยูกยาใครเป็นขึ้นผู้นั้นร้องครางขึ้นเสียไข้ก็หายไปเองยิ่งง่ายนิดเดียวไม่ต้องรักษาให้ลำบากและเสียเวลาเปล่าๆนี่เวลาเป็นไข้เราร้องครางไข้มันหายไหมล่ะถ้าไม่หายจะร้องครางประกาศความโง่ความไม่เป็นท่าของตัวให้คนอื่นเบื่อกันทำไมนี่คือการเทศรายที่ไม่เป็นท่าต้องได้รับจากท่านและทำให้ท่านผู้อื่นรำคาญด้วยความไม่เป็นท่าของเธอองค์นั้นแต่รายที่เข้มแข็งและสงบสติอารมณ์ด้วยดีไม่แสดงอาการทุรนทุรายเวลาท่านไปเยี่ยมไข้ท่านต้องแสดงความยินดีด้วยแสดงความชมเชยและเทศให้ฟังอย่างจับใจและเพลินไปในขณะนั้นแม้ไข้หายไปแล้วก็แสดงความชมเชยในลำดับต่อไปอยู่เสมอและแสดงความพอใจความไว้ใจด้วยว่าต้องอย่างนั้นจึงสมกับเป็นนักรบในสงครามกองทุกข์ไม่ต้องบ่นให้ข้าศึกว่ามามากหรือมาน้อยมาเท่าไรก็รบมันเท่านั้นจนสุดกำลังอาวุธและความสามารถขาดดิ้นไม่ถอยทัพกลับยอมแพ้ให้ข้าศึกมาเหยียบย่ำซ้ำเติมเราเป็นนักรบในวงปฏิบัติไม่ต้องบ่นให้การเจ็บไข้ได้ทุกว่าทุกมากทุกน้อยทุกมีเท่าไรกำหนดรู้ให้หมดเพราะทุกมากหรือน้อยล้วนเป็นสัจธรรมของจริงด้วยกันผู้ประสงค์อยากรู้ของจริงแต่กลัวทุกไม่ยอมพิจารณาจะรู้ของจริงได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงรู้ของจริงก็เพราะการพิจารณามิใช่เพราะการร้องครางต่างๆดังพระไม่เป็นท่าประกาศขายตัวอยู่เวลานี้พระองค์ได้ตรัสไว้หรือเปล่าว่าถ้าต้องการรู้ความจริงต้องร้องต้องควรครางผมเรียนน้อยจึงไม่เจอธรรมบทนี้การร้องครางมันอยู่ในคัมภีร์ไหนก็ไม่ทราบใครเรียนมากถ้าพบเห็นพระองค์ตรัสไว้ดังที่ว่านั้นนิมนต์นำมาบอกผมบ้างเพื่อจะไม่ต้องสั่งสอนใครให้พิจารณาและอดทนกันให้ลำบาก ต่างคนต่างร้องเอาครางเอาให้เป็นของจริงขึ้นมาเต็มโลกธาตุโน้นจะได้เห็นนักปราชญ์ที่สำเร็จมรรคผลโดยการครวญครางขึ้นในโลกแข่งธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ได้ 2,000 กว่าปีแล้วว่าไม่เป็นของจริงล้าสมัยไปแล้วธรรมของนักปราชญ์รุ่นหลังนี้เป็นธรรมใหม่และจริงทันสมัยไม่ต้องพิจารณาให้ลำบากเพียงแต่ครางเอาครางเอาเท่านั้นก็สำเร็จมรรคผลรวดเร็วทันใจสมกับสมัยที่คนชอบผลดีมีความสุขด้วยการทำเหตุชั่วๆซึ่งกำลังจะเกลื่อนโลกอยู่แล้วต่อไปน่ากลัวโลกจะคับแคบไม่มีที่ให้นักปราชญ์สมัยใหม่อยู่ผมมันโหมโบราณพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรก็เชื่อตามอย่างนั้นไม่กล้าลักคิวกลัวเวลาเท้าพ้นจากพื้นแล้วจะกลับเอาศีรษะและปากลงฟาดกับพื้นตายแบบไม่เป็นท่าหน้าอนาใจเหลือประมาณทำเหล่านี้จะได้ฟังเวลาท่านเทศสอนพระที่อ่อนแอไม่อดทนและเข้มแข็งต่อทุกเวทนาที่เกิดขึ้นในเวลาป่วยหรือเวลาฝึกทรมานตนด้วยตปะธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดความอ่อนแอท้อถอยขึ้นมาในระหว่างการบำเพ็ญไม่สามารถพิจารณาด้วยอุบายทางการจนผ่านพ้นไปได้ด้วยความภาคเพียรของนักต่อสู้จึงมักไปฟังธรรมประเภทเผ็ดร้อนจากท่านเสมอแต่ผู้สนใจจริงๆธรรมดังกล่าวกลับเป็นธรรมโอสถเรื่องปลุกประสาทให้เกิดความอาถรรพ์ร่าเริงในการบำเพ็ญไม่ลดหย่อนอ่อนกำลังลงง่ายๆมีทางกำชัยชนะได้เป็นพักๆจนถึงแดนแห่งความเกษมได้ด้วยธรรมเหล่านี้เพราะเป็นธรรมปลุกให้ตื่นตัวตื่นใจไม่นอนจมอยู่กับความเกียจคร้านอ่อนแออันเป็นทางเดินของวัฏทุกข์ประจำวัฏวนระยะที่ท่านอาจารย์พักอยู่วัดหนองผือมีพระตายในวัด2องค์ตายบ้านนาในอีกหนึ่งองค์องค์แรกอายุราวกลางคนท่านองค์นี้บวชเพื่อ ปฏิบัติโดยเฉพาะและปฏิบัติอยู่กับท่านอาจารย์แบบเข้าๆออกๆเรื่อยมาแต่สมัยท่านอยู่เชียงใหม่และติดตามท่านจากเชียงใหม่มาอุดรสกลนครแล้วมาพรณภาพที่วัดหนองผือทางด้านจิตตภาวนาท่านดีมากทางสมาธิส่วนทางปัญญากำลังเร่งรัดโดยมีท่านอาจารย์เป็นผู้คอยให้ในเสมอมาท่านมีนิสัยเคร่งครัดเด็ดเดี่ยวมากเทศพอเก่งและฉับใจไพเราะมากทั้งที่ไม่ได้หนังสือสักตัวเทศมีปฏิภาณไหวพริบปัญญาฉลาดสามารถยกข้อเปรียบเทียบมาสาธกให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างง่ายๆแต่น่าเสียดายท่านป่วยเป็นวัณโรคกระสอบกระแสมานานมาหนักมากและมรณะที่วัดหนองผือตอนเช้าเวลาประมาณ7นาฬิกาด้วยท่าทางอันสงบสมเป็นนักปฏิบัติทางจิตมานานพอสมควรจริงๆเห็นอาการท่านในขณะชวนตัวและสิ้นลมแล้วเกิดความเชื่อเลื่อมใสในท่านและในอุบายวิธีของจิตที่ได้รับการฝึกอบรมมาเท่าที่ควรก่อนจะมาถึงวาระสุดท้ายซึ่งเป็นขณะที่ต้องช่วยตัวเองโดยเฉพาะไม่มีใครแม้รักสนิทอย่างแยกไม่ออกจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้จิตจะมีทางต้านทานสู้กับสิ่งเป็นภัยแก่ตนได้อย่างเต็มกำลังฝีมือที่มีอยู่และแยกตัวออกได้โดยปลอดภัยเพราะวาระสุดท้ายเป็นข้าศึกศัตรูต่อตัวเองอย่างสำคัญใครมีอุบายฉลาดหรือขลาดเคล้าเมามัวเพียงไรก็ต้องมาเผชิญกับเหตุการณ์อันนี้จนได้ผู้ช่วยตัวเองได้ก็ดีไปผู้ช่วยตัวเองไม่ได้ก็จมไปและจมอยู่ในความไม่เป็นท่าของตนโดยไม่มีใครช่วยได้ฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโกนุห้าโซกิมานันโดเป็นต้นซึ่งแปลเอาความว่าก็มาโลกอันความมืดด้วยราคะโทสะโมหะเหมือนไฟกองใหญ่ไหม้ลุกโพลงอยู่ทั้งวันทั้งคืนเช่นนี้ยังพากันหัวเราะเฮฮาหน้ายิ้มอยู่ได้ทำไมไม่พากันแสวงหาที่พึ่งเสียแต่บัดนี้เล่าอย่าพากันอยู่แบบนี้เดี๋ยวจะพากันไปแบบนี้ตายแบบนี้แล้วก็สวยผลทนทุกข์แบบนี้กันอีกไม่มีสิ้นสุดได้ดังนี้ทั้งนี้ก็เพื่อเตือนหมู่ชนไม่ให้ลืมตัวจนเกินไปพระคาถาที่ทรงเตือนไว้นั้นฟังแล้วหน้าอับอายแทบมุดหน้าลงในดินกลัวพระองค์จะทรงมองหน้าตนที่เพลิดเพลินไม่รู้จักตายอายก็อายอยากก็อยากรักก็รักเกลียดก็เกลียดเพราะนิสัยของปุถุชนคนหากดื้อด้านอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมาไม่ทราบจะทำอย่างไรจึงจะละได้นี้เหมือนเป็นคำที่ทูลต่อพระองค์ด้วยความละอายที่ตนละไม่ได้ตามคำที่ทรงตำหนิที่ ขียนเรื่องพระองค์ที่มรณภาพในวัดหนองผือแทรกลงไปในประวัติท่านบ้างเนื่องจากเห็นว่าเป็นคติแก่พวกเราอยู่บ้างซึ่งกำลังเดินทางไปสู่จุดนั้นด้วยกันได้พิจารณาเพื่อตัวเองในเวลาต่อไปขณะท่านองค์นั้นจะสิ้นลมท่านอาจารย์มั่นและพระสงฆ์ซึ่งกำลังจะออกบิณฑบาตได้พากันแวะเข้าไปปรงธรรมสังเวชที่กำลังแสดงอยู่อย่างเต็มตาพอท่านสิ้นลมแล้วชั่วขณะหนึ่งซึ่งเป็นขณะที่ท่านอาจารย์กำลังยืนรำพึงอยู่อย่างสงบได้พูดออกมาด้วยท่าทางเคร่งเคร่งว่าไม่น่าวิตกกับเธอหรอกเธอขึ้นไปอุบาทที่อภัสราพรหมโลกชั้น6เรียบร้อยแล้วนับว่าหมดปัญหาไปสำหรับท่านในครั้งนี้แต่เสียดายอยู่หน่อยหนึ่งถ้าท่านมีชีวิตยืดเวลาเร่งวิปัสสนาให้มากยิ่งกว่านี้บ้างก็มีหวังได้ขึ้นพรหมโลก5ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วเตลิดถึงที่สุดเลยไม่ต้องกลับมาวกเวียนในวัฏวนนี้อีกที่เป็นปัญหาอยู่มากเวลานี้ก็คือพวกเราไม่ทราบว่าใครจะเตรียมไปชั้นไหนกันแน่บ้างจะไปชั้นเดรัจฉานเปรตผีนรกอเวจีหรือชั้นมนุษย์เทวบุตรเทวธิดาอินพรหมหรือนิพพานชั้นใดกันแน่ฉะนั้นเพื่อความแน่ใจจงดูเข็มทิศคือใจของตนของตนให้ดีว่าเบนหน้าไปทางใดมากเป็นทางดีหรือชั่วควรพิจารณาด้วยดีแต่บัดนี้ตายไปแล้วไม่มีทางแก้ไขได้อีกใครๆก็ทราบกันทั่วโลกว่าความตายคือแดนสุดวิสัยทำอะไรต่อไปอีกไม่ได้ดังนี้องค์ที่สองเป็นไข้ป่าท่านเป็นพระชาวอุบลนับแต่เริ่มป่วยรวมเวลาประมาณ1เดือนก่อนท่านจะมรณภาพมีพระองค์หนึ่งท่านพิจารณาเห็นเหตุการณ์ของท่านผู้ป่วยอย่างไรไม่ทราบวันนั้นตอนเย็นท่านขึ้นไปกราบท่านอาจารย์และสนทนาธรรมกันในแง่ต่างๆจนเรื่องวกเวียนมาถึงท่านผู้ป่วยพระองค์นั้นได้โอกาสจึงกราบเรียนเหตุการณ์ที่ตนปรากฏถวายท่านว่าคืนนี้ไม่ทราบว่าจิตเป็นอะไรไปกำลังพิจารณาธรรมอยู่ดีๆพอสงบลงไปปรากฏว่าเห็นท่านอาจารย์ไปยืนอยู่หน้ากองฟืนที่ใครก็ไม่ทราบเตรียมขนมากองไว้ว่าให้เผาท่านองค์นี้ตรงนี้เองตรงนี้เหมาะกว่าที่อื่นๆดังนี้ทำไมจึงปรากฏอย่างนั้นก็ไม่ทราบหรือผู้ป่วยจะไปไม่รอดจริงหรือจะดูอาการก็ไม่เห็นรุนแรงนักที่ควรจะเป็นได้อย่างที่ปรากฏนั้นพอพระองค์นั้นกราบเรียนจบลงท่านก็พูดขึ้นทันทีว่าผมพิจารณาทราบมานานแล้วอย่างไรก็ไปไม่รอดแต่เธอไม่เสียทีแม้จะไปไม่รอดสำหรับความตายเหตุการณ์แสดงบอกเกี่ยวกับจิตใจเธอสวยงามมากสุคติเป็นที่ไปของเธอแน่แต่ใครๆอย่าไปพูดเรื่องนี้ให้เธอฟังเด็ดขาดเมื่อเธอทราบเรื่องนี้จะเสียใจแล้วจะสุดทั้งกายและเสียทั้งใจสุคติที่เธอควรจะได้อยู่แล้วจะพลาดไปได้เพราะความเสียใจเป็นเครื่องทำลายพออยู่ต่อมาไม่กี่วันพระที่ป่วยก็เกิดปุบปับขึ้นในทันทีทันใดตอนค่ำคืนพอ3นาฬิกากว่าๆ ก็สิ้นลมไปด้วยความสงบจึงทำให้คิดเรื่องท่านอาจารย์เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆว่าพออะไรมาผ่านท่านคงพิจารณาไปเรื่อยๆในทุกเรื่องเมื่อทราบเหตุการณ์ชัดเจนแล้วก็ปล่อยไว้ตามสภาพของสิ่งนั้นๆกลางวันวันหนึ่งมีพระเป็นไข้มาลาเรียในวัดนั้นวันนั้นปรากฏว่าไข้เริ่มหนักแต่เช้าเจ้าตัวก็ไม่ติดบิณฑบาตและไม่ฉันจังหันด้วยพระที่ป่วยต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยการพิจารณาแต่เช้าจนบ่าย3โมงไข้จึงสาดตอนกลางวันที่ท่านกำลังพิจารณาอยู่ปรากฏว่ากำลังเรียวแรงอ่อนเพลียมากท่านเลยเพ่งจิตให้อยู่กับจุดใดจุดหนึ่งของทุกขเวทนาที่กำลังกำเริบนะโดยไม่คิดทบสอบแยกแยะเวทนาด้วยปัญญาแต่อย่างใดพอดีเวลานั้นเป็นเวลาที่ท่านอาจารย์ท่านพิจารณาดูพระองค์นั้นกำลังปฏิบัติอยู่อย่างชัดเจนแล้วย้อนจิตกลับมาตามเดิมพอบ่าย4โมงท่านที่ป่วยมาหาท่านอาจารย์พอดีท่านก็ตั้งปัญหาถามขึ้นทันทีโดยพระนั้นไม่ทราบสาเหตุบ้างเลยว่าทำไมท่านจึงพิจารณาอย่างนั้นเล่าการเพ่งจิตจ้องอยู่ไม่ใช่ปัญญาพิจารณาแยกแยะกายเวทนาจิตให้รู้เรื่องของกาลกันท่านจะทราบความจริงของกายของเวทนาของจิตได้อย่างไรแบบท่านเพ่งจ้องอยู่นั้นมันเป็นแบบฤาษีแบบหมากัดกัน ไม่ใช่แบบพระผู้ต้องการทราบความจริงในธรรมทั้งหลายมีเวทนาเป็นต้นต่อไปอย่าทำอย่างนั้นมันผิดทางที่จะให้รู้ให้เห็นความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในกายในเวทนาในจิตตอนกลางวันผมได้พิจารณาดูท่านแล้วว่าท่านจะปฏิบัติอย่างไรบ้างกับทุกขเวทนาที่กำลังแสดงอยู่ในเวลาเป็นไข้พอดีไปเห็นท่านกำลังเพ่งจิตจ่ออยู่กับเวทนาเฉยๆไม่ใช้สติปัญญาคลี่คลายดูกายดูเวทนาดูจิตบ้างเลยพอเป็นทางให้สงบและถอดถอนทุกขเวทนาในเวลานั้นเพื่อไข้จะได้สงบลงดังนี้การอนุเคราะห์เมตตาแก่บรรดาศิษย์ท่านไม่ได้เลือกการสถานที่แต่อนุเคราะห์ด้วยวิธีต่างๆตามที่เห็นสมควรจะทำได้เมื่อไรและแก่ผู้ใดท่านเมตตาอนุเคราะห์อย่างนั้นเสมอมาบางทีท่านก็บอกตรงๆว่าท่านองค์นี้ไปภาวนาอยู่ที่ถ้ำโน้นดีกว่ามาอยู่กับหมู่คณะอย่างนี้นิสัยท่านชอบถูกดัดสันดานอยู่เป็นนิดนี่ก็ไปให้เสือช่วยดัดเสียบ้างจิตจะได้กลัวและหมอบสงบลงได้พอเห็นอัตเห็นธรรมและอยู่สบายบ้างอยู่อย่างนี้ไม่ดีคนหัวดื้อต้องมีสิ่งแข็งๆคอยดัดบ้างถึงจะอ่อนเช่นเสือเป็นต้นพอเป็นคู่ทรมานกันได้คนกลัวเสือก็ต้องเอาเสือเป็นครูดีกว่าอาจารย์ที่ตนไม่กลัวเป็นครูกลัวผีก็ควรเอาผีเป็นครูคู่ทรมานจิตกลัวอะไรก็เอาสิ่งนั้นเป็นครูคู่ทรมานจัดว่าเป็นผู้ฉลาดในการฝึกทรมานตนพระองค์นั้นแต่ก่อนที่ยังไม่บวชเธอเคยเป็นนักเรียนมาแล้วจึงมีนิสัยกล้าหาญและตรงไปตรงมาว่าจะอยู่ต้องอยู่ว่าจะไปต้องไปและมีนิสัยหัวดื้ออยู่บ้างแต่ดื้อแบบพระพอได้รับโอวาทอย่างเด็ดๆเช่นนั้นแล้วเธอก็ตัดสินใจจะไปทำตามคำที่ท่านบอกโดยให้เหตุผลแก่ตัวเองว่าพระขนาดท่านอาจารย์มั่นนี้จะบอกเราไปให้เสือกินนั้นเป็นไปไม่ได้แน่เราต้องไปอยู่ถ้ำนั้นตามคำที่ท่านบอกตายก็ยอมตายไม่ต้องเสียดายชีวิตเพื่อได้เห็นเหตุเห็นผลในคำที่ท่านบอกว่ามีความจริงมากน้อยเพียงไรเราเคยได้ยินแต่คนอื่นบอกเล่าว่าท่านพูดอะไรต้องมีเหตุผลแฝงอยู่ในคำพูดนั้นอย่างสมบูรณ์เสมอไปคือท่านพิจารณาด้วยความละเอียดถี่ถ้วนแล้วถึงได้พูดออกมาผู้ที่ทราบความหมายของท่านพยายามปฏิบัติตามย่อมได้ผลทุกรายไปก็คำที่ท่านพูดกับเราคราวนี้เป็นคำพูดที่หนักแน่นมากซึ่งประกอบด้วยเมตตาพร้อมทั้งความเห็นแจ้งภายในประหนึ่งท่านควักเอาหัวใจเราไปขยี้ขยำดูจนทราบเรื่องทุกอย่างแล้วถ้าเราไม่เชื่อและปฏิบัติตามท่านเมตตาบอกอย่างตรงไปตรงมาในคราวนี้เราก็ไม่ใช่พระเราก็คือนายอะไรดีๆนั่นเองอย่างไรก็ตามเราต้องไปอยู่ในถ้ำนั้นแน่นอนในครั้งนี้จะตายก็ตายไปเมื่อไม่ตายขอให้รู้ธรรมแปลกประหลาดในที่นั้นจนได้คำพูดท่านบ่งบอกชื่อเราอย่างชัดเจนไม่มีเงื่อนงำแฝงอยู่เลยแม้คำที่ท่านว่าเราหัวดื้อไม่ยอมลงใครง่ายๆนั้นก็เป็นเครื่องวัดความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์แล้วเรายังไม่สามารถรู้เรื่องเราได้เท่าท่านเลยเท่าที่ทราบบ้างก็เป็นดังท่านว่าจริงๆเราจึงเป็นคนชนิดที่ท่านว่า 100%ฉะนั้นอุบายที่ท่านบอกเครื่องทรมานคือเสือให้เราจึงเป็นคำที่มีควรขัดแย้งอย่างยิ่งนอกจากจะปฏิบัติตามท่านเท่านั้นความจริงท่านองค์นี้มีนิสัยหัวดื้อไม่ลงใครง่ายๆดังท่านอาจารย์ว่าจริงๆพอเธอนำคำพูดของท่านไปคิดเป็นที่ปรงใจแล้ววันหลังก็มากราบลาท่านไปถ้ำนั้นพอขึ้นไปกราบท่านถามทันทีว่าท่านองค์นี้จะไปไหนเห็นครองผ้าเต็มยศมาหาทำนองจะออกแนวรบอย่างเอาจริงเอาจังเธอตอบท่านตามนิสัยว่ากระผมจะไปตายในถ้ำที่ท่านอาจารย์บอกให้ไปท่านอาจารย์พูดสวนขึ้นมาทันทีว่าผมบอกท่านให้ไปตายในถ้ำนั้นจริงๆดังท่านว่าหรือผมบอกให้ท่านไปภาวนาต่างหากเล่าเธอตอบท่านว่าความจริงท่านอาจารย์บอกกระผมให้ไปภาวนาต่างหากไม่ได้บอกให้ไปตายแต่กระผมทราบจากพระท่านเล่าฟังว่าถ้ำนั้นมีเสือโคร่งใหญ่อยู่ในถ้ำข้างบนของถ้ำที่กระผมจะไปอยู่นั้นเป็นประจำซึ่งถ้ำนั้นอยู่ไม่ห่างจากถ้ำที่กระผมจะไปอยู่นักเลยและทราบว่ามันเคยเข้าออกขึ้นลงถ้ำนั้นเสมอเวลามันจะไปเที่ยวหากินที่ไหนก็ลงมาผ่านหน้าถ้ำที่กระผมจะไปพักเสมอจึงไ จึงไม่แน่ใจในชีวิตเวลาไปพักอยู่ที่นั้นฉะนั้นเวลาท่านอาจารย์ถามกระผมจึงเรียนตอบตามความรู้สึกที่หวาดระแวงอยู่เสมอมาท่านถามว่าก็ทำนั้นเคยมีพระไปอยู่มาแล้วหลายองค์และหลายครั้งก็ไม่ปรากฏว่าเสือมาเอาท่านไปกินแค่เวลาท่านไปอยู่ที่นั้นทำไมเสือจะมาคว้าเอาไปกินเราเนื้อท่านกับเนื้อพระเรานั้นต่างกันอย่างไรจึงทำให้เสือกลัวและกล้าและหิวโหยอยากกินต่างกันนักเล่าท่านไปได้เนื้อหอมหวานมาจากไหนเสือถึงได้ชอบนักถึงกับต้องจดจ้องมองดูและคอยจะกินเฉพาะท่านเพียงองค์เดียวเท่านั้นจากนั้นท่านก็อบรมสั่งสอนเกี่ยวกับมายาของใจที่หลอกลวงคนได้108,000นายยากที่จะตามทันได้ง่ายง่ายถ้าไม่ใช่นักทดสอบและวิพากษ์วิจารณ์จริงๆจะทรมานใจดวงแสนกลิ่นฟ้อนให้หายไปยศได้ยากนี่ยังไม่ถึงไหนก็ยอมเชื่อกิเลสกระซิบใจยิ่งกว่าเชื่ออาจารย์เสียแล้วจะไปรอดหรือท่านความตายนั้นพวกเรายังไม่เคยตายกันแต่โลกกลัวกันมากส่วนความเกิดอันเป็นเหยื่อล่อปลาทำให้ความตายปรากฏตัวขึ้นมาไม่ค่อยมีใครกลัวกันใครๆก็อยากเกิดกันทั้งโลกไม่ทราบอยากเกิดอะไรกันนักหนาเท่าที่เกิดมาเพียงร่างเดียวก็แสนทุกข์แสนกังวลพออยู่แล้วถ้ามนุษย์เราแยกแขนงเกิดได้เหมือนแขนงไม้ไผ่แล้วก็ยิ่งอยากเกิดกันมากเพียงคนเดียวก็อยากแตกแขนงออกไปเป็นร้อยคนพันคนโดยไม่คิดถึงเวลาจะตายเลยว่าจะพร้อมกันกลัวความตายทีละตั้งร้อยคนพันคนโลกนี้ต้องเป็นไฟแห่งความกลัวตายกันจนไม่มีที่อยู่แน่ๆเลยเราเป็นนักปฏิบัติทำไมจึงกลัวตายกันนักยิ่งกว่าคฤหัสถ์ที่ไม่เคยได้รับการอบรมมาเลยและทำไมจึงปล่อยใจให้กิเลสย่ำยีหลอกหลอนจนกลายเป็นคนเส้นคิดไปได้ทั้งที่ความคิดและสติปัญญามีอยู่ทำไมจึงไม่นำออกมาใช้เพื่อขับไล่กิเลสกองต้มตุ๋นที่ซ่องสมอยู่ในหัวใจให้แตกกระจายออกไปบ้างจะได้เห็นความโง่เขลาของตัวที่เคยมัวเมาเฝ้ากิเลสมานานไม่เคยเห็นฤทธิ์ของมันสนามชัยของนักรบก็คือความกล้าตายในสงครามนั่นเองถ้าไม่กล้าตายก็ไม่ต้องเข้าสู่แนวรบความกล้าตายนั่นแลเป็นทางมาแห่งชัยชนะฆ่าศึกศัตรูถ้าท่านมุ่งต่อแดนพ้นทุกข์ด้วยความเห็นทุกข์จริงๆท่านก็ต้องเห็นความกลัวตายนั้นว่าเป็นกิเลสพอกพูนทุกข์บนหัวใจแล้วตามแก้ไขกันที่สนามชัยอันเป็นที่เหมาะสมดังที่ผมชี้บอกท่านก็จะเห็นโทษแห่งความกลัวว่าเป็นตัวเขย่าก่อกวนใจให้กระเพื่อมขุ่นมัวและเป็นทุกข์ในวันใดหรือเวลาหนึ่งแน่นอนดีกว่าท่านจะนั่งกอดนอนกอดความกลัวตายนั้นไว้เผาลนหัวอกให้เกิดความทุกข์ร้อนนอนคลางอยู่ในใจไม่มีวันปลดปล่อยได้ดังที่เป็นอยู่เวลานี้ท่านจะเชื่อธรรมเชื่อครูอาจารย์ว่าเป็นความเลิศประเสริฐศักดิ์สิทธิ์หรือท่านจะเชื่อความกลัวที่กิเลสปล่อยมายั่วหัวอกให้มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวจนไร้สติปัญญาเครื่องกดเครื่องแก้ไขตนมองไปทางไหนมีแต่เสือจะมากัดมาฉีกไปกินเป็นอาหารอยู่ทำนองนั้นนิมนต์นำไปคิดให้ถึงใจธรรมที่ผมเคยปฏิบัติแต่สันดานตนและเคยได้ผลมาแล้วก็มีดังที่พูดให้ท่านฟังนี้แลนอกนั้นผมยังมองไม่เห็นขอจงคิดให้ดีตัดสินใจให้ถูกนับแต่ขณะที่ท่านเทศกันหนักๆให้ฟังแล้วเธอว่าขณะนั้นใจเหมือนจะออกแสงแผลวๆขึ้นด้วยความกล้าหาญเพราะความปิติในธรรมพอท่านเทศจบลงก็กราบลาท่านลงมาและเตรียมตัวออกเดินทางไปถ้ำในขณะนั้นเมื่อไปถึงถ้ำด้วยความกล้าหาญและเอิบอิ่มด้วยปิติยังไม่หายก็ปรงบริขารลงจากบนบ่าเที่ยวดูทำเลที่พักตามบริเวณนั้นแต่ตาเจ้ากรรมใจเจ้าเวรทำให้ระลึกถึงเสือขึ้นมาได้ว่าถ้ำนี้มีเสือพร้อมกับสายตาที่มองลงไปพื้นบริเวณหน้าถ้ำก็ไปเจอรอยเท้าเสือที่เหยียบไว้แต่เมื่อไรไม่ทราบอย่างถนัดตาใจรู้สึกสะท้านกลัวขึ้นมาในขณะนั้นแทบเป็นบ้าไปได้จนลืมโอวาทท่านอาจารย์ที่สอนไว้และลืมความกล้าหาญที่เคยออกแสงแผ่วพราวขณะที่นั่งฟังเทศอยู่วัดหนองเผือเสียโดยสิ้นเชิงมีแต่ความกลัวเต็มหัวใจพยายามแก้ความกลัวด้วยวิธีต่างๆก็ไม่หายต้องเดินไปกลบรอยเสือด้วยฝ่าเท้าออกจนหมดก็ยังไม่หายกลัวแต่มีเบาลงเล็กน้อยที่มองไปไม่เห็นรอยมันอีกน่าแต่ขณะที่เหลือบมองลงไปเจอรอยเสือจนกระทั่ง กลางคืนตลอดรุ่งยังแก้กันไม่ตกแม้กลางวันก็ยังกลัวยิ่งตกกลางคืนยิ่งเพิ่มความกลัวหนักเข้าราวกับบริเวณที่พักนั้นเต็มไปด้วยเสือทั้งสิ้นจากนั้นไข้มาลาเรียชนิดจับสันก็เริ่มกำเริบขึ้นอีกเท่ากับตกนรกทั้งเป็นอยู่ในถ้ำนั้นไม่มีความสบายกายสบายใจเอาเลยแต่น่าชมเชยท่านที่ใจแข็งแกร่งไม่ยอมลดละความพยายามทรมานตนให้หายกลัวด้วยใบวิธีต่างๆตลอดไปไข้ก็กำเริบรุนแรงขึ้นตามๆกันหรือจะเป็นเพราะทำบันดาลข้อสุดจะคาดถึงทั้งทุกข์เพราะกลัวเสือทั้งทุกข์เพราะไข้กำเริบจนไม่เป็นตัวของตัวแทบเป็นบ้าไปได้ในเวลานั้นนานๆระลึกถึงโอวาทและพระคุณของท่านอาจารย์มั่นได้ทีหนึ่งหัวใจที่เต็มไปด้วยไฟคือความทุกข์ทรมานก็สงบลงได้พักหนึ่งตอนไข้กำเริบรุนแรงเป็นเหตุให้ท่านระลึกสละตายขึ้นมาได้ก็รีบถามตัวเองในขณะนั้นว่าก่อนจะมาอยู่ที่นี่ก็ได้คิดอย่างเต็มใจแล้วว่าจะมาสละตายเวลาท่านอาจารย์ถามว่าจะไปไหนได้ตอบท่านว่าจะไปตายในถ้ำนั้นแล้วก็มาด้วยความอาถรรพ์ต่อความตายราวกับจะขอเหินเดินฟ้าได้แต่เมื่อมาถึงถ้ำอันเป็นที่ตายจริงๆแล้วทำไมจึงกลับไม่อยากตายและมีความกลัวตายจนตั้งตัวไม่ติดใจเราคนเดียวกันมิได้ไปเที่ยวหาเอาหัวใจคนขี้ขลาดหวาดกลัวของผู้ใดและของสัตว์ตัวใดมาสมใส่เข้าพอจะกลายเป็นผู้ใหม่และสัตว์ตัวใหม่ที่ขี้ขลาดขี้กลัวขึ้นมาในเราคนเดียวกันแล้วทำไมเวลาอยู่โน้นเป็นอย่างหนึ่งบทมาอยู่ที่นี้กลับเป็นอีกอย่างหนึ่งเราจะเอาอย่างไรกันแน่รีบตัดสินใจเดี๋ยวนี้อย่าชักช้าเอาอย่างนี้ดีไหมเราจะตัดสินใจให้คือ1ออกไปนั่งภาวนาอยู่ริมเหวถ้าเผลอสติก็ให้มันตกลงไปตายอยู่ในเหวให้แรงกามแมลงวันมาจัดการศพให้เลยไม่ต้องให้ยุ่งยากกับชาวบ้านเพราะเราเป็นพระไม่เป็นท่าจะให้ใครมาแตะต้องกายของพระไม่เป็นท่าให้แปดเปื้อนเขาแล้วกลายเป็นคนไม่เป็นท่าไปหลายคนเลย2ออกไปนั่งภาวนาอยู่ทางขึ้นถ้ำเสือเวลาเสือออกไปเที่ยวหากินอย่าให้มันต้องลำบากจะได้โดดคาบคอพระไม่เป็นท่าองค์นี้ไปเป็นอาหารว่างของมันในคืนนี้จะเอาข้อไหนให้เลือกเอาเดี๋ยวนี้อย่าเนิ่นนานเราจะพาจัดการเดี๋ยวนี้ว่าแล้วก็ออกจากมุงมายืนอยู่หน้าถ้ำขณะหนึ่งรอการตัดสินใจสุดท้ายก็ตกลงเอาตามข้อที่หนึ่งคือออกไปนั่งภาวนาอยู่ริมเหวอย่างมินเมที่สุดถ้าเผลอก็ต้องมอบศพให้สัตว์จำพวกที่พูดฝากไว้แล้วนั้นแน่นอนแล้วก็เตรียมนั่งภาวนาหันหน้าไปทางเหวลึกหันหลังออกมาทางที่เสือเดินขึ้นทำบริกรรมภาวนาด้วยพุทโธกับคำว่าถ้าประมาทต้องตายในบัดเดี๋ยวใจไม่ชักช้าขณะที่นั่งบริกรรมภาวนาได้ทำความสังเกตดูใจว่าจะกลัวตกเหวตายหรือจะกลัวเสือกินตายปรากฏว่ากลัวตกเหวตายเป็นกำลังและตั้งสติไม่ได้พลั้งเผลอจากคำบริกรรมด้วยธรรมสองบทนั้นตามแต่จิตจะระลึกได้บทใดเวลาใดพอภาวนาตั้งท่าตาอยู่ริมเหวลึกไม่นานเลยจิตก็รวมสงบตัวลงอย่างรวดเร็วและลงถึงฐานของอัปปนาสมาธิเลยรวดเดียวดับเงียบไปเลยในขณะนั้นหมดความกังวลวุ่นวายที่เป็นไฟเผาใจเหลือแต่เจ้าของของผู้กลัวตายคือจิตดวงเดียวเท่านั้นทรงตัวอยู่อย่างอัศจรรย์ความกลัวตายได้หายไปโดยสิ้นเชิงนับแต่เวลา4ทุ่มจนถึง4โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นจิตจึงได้ถอนขึ้นมามองดูตะวันขึ้นเครื่องฟ้าแล้ววันนั้นเลยไม่ต้องลงไปบิณฑบาตและไม่ฉันจังหันด้วยพอจิตถอนขึ้นมาความกลัวไม่ทราบหายหน้าไปไหนหมดปรากฏแต่ความอาถรรพ์กับความอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏมาเท่านั้นไข้ก็ถอนหายขาดในคืนวันนั้นไม่มีอีกต่อไปเลยท่านว่าธรรมโอสถรักษาได้ทั้งโรคมาลาเรียทั้งโรคขี้กลัวเสือนับแต่วันนั้นทั้งไข้ทั้งความกลัวไม่มีมารบกวนร่างกายและจิตใจอีกเลยอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไปที่ไหนก็ไปได้อย่างสบายหายห่วงเสือจะมาหรือไม่มาเลยไม่สนใจคิดนอกจากคิดอยากให้เสือมาบ้างจะได้ทดลองจิตด้วยวิธีเดินเข้าไปหาเสือโ โดยไม่มีความสะทกสะท้านแม้แต่น้อยเลยเท่านั้นทั้งได้ระลึกถึงพระคุณท่านอาจารย์อย่างเทิดทูนบนศีรษะอยู่ตลอดเวลาว่าเราได้เห็นฤทธิ์ของกิเลสตัวกลัวๆเพราะท่านสอนพอท่านจับเคล็ดของจิตได้แล้วท่านฝึกทรมานจิตด้วยวิธีนั้นตลอดมาคือชอบเที่ยวแสวงหาที่น่ากลัวมากเป็นที่นั่งสมาธิภาวนาแม้ท่านพักอยู่ในถ้ำนั้นนับแต่วันนั้นมาแล้วก็ฝึกแบบนั้นตลอดไปโดยเที่ยวหานั่งภาวนาอยู่ในที่ต่างๆเช่นทางเสือขึ้นถ้ำบ้างทางเสือเคยเดินผ่านไปมาบ้างขณะที่นั่งภาวนาในที่พักท่านก็ไม่ลดมุ้งลงโดยความหมายว่าถ้าลดมุ้งลงจิตจะไม่นึกกลัวเสือแล้วจะไม่รวมสงบลงได้อย่างใจหมายหรือนั่งภาวนาอยู่หน้าถ้ำบ้างนอกมุ้งบ้างตามแต่วิธีที่เห็นว่าจิตจะรวมลงได้เร็วและสนิทเป็นฐานของสมาธิคือหนึ่งจิตไม่ยอมสงบลงได้แม้จะนั่งภาวนานานเพียงไรท่านเลยนึกถึงเสือโคร่งตัวที่เคยขึ้นลงๆและไปมาอยู่เสมอในแถบบริเวณนั้นว่าวันนี้เสือตัวนี้ไปไหนกันนะมาช่วยให้จิตเราภาวนารวมสงบลงบ้างเป็นไรถ้าเสือมามันไม่ได้ภาวนายากเย็นอะไรเลยจิตคอยแต่จะรวมลงท่าเดียวหลังจากท่านคิดรำพึงถึงเสือโคร่งคู่มิตรไม่นานนักราวครึ่งชั่วโมงก็ได้ยินบาดย่างเท้าของเสือตัวนั้นเดินขึ้นมาบนถ้ำอย่างเป็นจังหวะจะโคนจริงๆเวลานั้นราว2 นาฬิกาพอได้ยินเสียงเสือเดินขึ้นมาท่านก็เตือนจิตว่าบัดนี้เสือขึ้นมาแล้วนะจะโมเพลินอยู่นี้ไม่กลัวเสือคาบคอไปกินหรือจะลงหาที่ซ่อนตัวเพื่อหลบภัยก็รีบลงมาสิถ้าไม่อยากเป็นอาหารเสือพอคิดเท่านั้นก็กำหนดจิตสมมติเอาเสือตัวกำลังเดินมานั้นโดดคาบที่คอของตนปรากฏว่าพอกำหนดเอาเสือโดดมาคาบคอเท่านั้นจิตก็รวมลงสู่สมาธิอย่างรวดเร็วและถึงฐานอัปปนาสมาธิในขณะนั้นหายเงียบไปเลยทั้งเสือทั้งคนในความหมายยังเหลือแต่ความสงบราบคาบเป็นเอกจิตเอกธรรมที่เต็มไปด้วยความอัศจรรย์สุดภาพในเวลานั้นนับแต่เวลาจิตรวมสงบลงเวลา2 นาฬิกาจนถึง10 โมงเช้าคือ4 โมงเช้าจึงถอนขึ้นมารวมเป็นเวลา8 ชั่วโมงเต็มตอนออกจากสมาธิมองดูตะวันครึ่งฟ้าเลยต้องงดไม่ไปบิณฑบาตและไม่ฉันในวันนั้นขณะที่จิตรวมลงอย่างเต็มที่ถึงฐานของอัปปนาสมาธิตามจริตนิสัยของจิตที่รวมลงอย่างรวดเร็วเหมือนคนตกเหวตกบ่อนั้นต้องดับอายตนะภายในไปรับทราบกับอายตนะภายนอกโดยประการทั้งปวงในเวลานั้นจิตของท่านองค์นี้ก็มีนิสัยเช่นนั้นฉะนั้นเวลารวมสงบลงเต็มที่แล้วจึงหมดความรู้สึกกับสิ่งภายนอกตอนออกจากสมาธิแล้วจึงเดินไปดูตรงที่ได้ยินเสียงเสือมาเป็นเสือมาจริงๆหรือหูมันหลอกต่างหากเวลาไปดูก็เห็นรอยเสือโคร่งใหญ่คู่มิตรตัวนั้นเดินผ่านมาด้านหลังท่านจริงๆห่างกันประมาณ2 วามันเดินขึ้นไปถ้ำที่อยู่ประจำของมันโดยไม่ได้สนใจเดินวกเวียนดูคู่มิตรของมันเลยจึงน่าแปลกและอัศจรรย์อยู่มากท่านว่าพอจิตรวมลงเท่านั้นเรื่องทั้งหลายก็ดับไปหมดในขณะนั้นจนกว่าจิตจะถอนขึ้นมาถึงจะมีสิ่งมาเกี่ยวข้องการฝึกจิตโดยลำพังโดยไม่มีเหตุมาบังคับรวมสงบได้ยากไม่เหมือนมีเหตุอันตรายมาเกี่ยวข้องในเวลานั้นซึ่งรวมได้เร็วที่สุดชั่ววินาทีเดียวเท่านั้นก็ลงถึงที่เลยไม่ชักช้าฉะนั้นผมจึงชอบไปเที่ยวแสวงหาอยู่ในที่กลัวๆสะดวกในการฝึกจิตดีมากไม่อยากอยู่ในที่ที่เป็นป่าเป็นเขาหรือถ้ำธรรมดาแต่ต้องเป็นป่าเสือเขาที่มีเสือหรือถ้ำที่มีเสืออย่างนั้นถูกกับจริตของผมซึ่งเป็นคนหยาบดังที่เป็นมานี่แหละผมจึงจำต้องชอบอยู่ในที่เช่นนั้นมีแปลกอยู่ตอนหนึ่งที่ผมพักอยู่ถ้ำนั้นนอกจากจิตได้รับความสงบตามความมุ่งหมายแล้วยังมีความรู้แปลกเกี่ยวกับพวกลูกเทพและคนตายได้อีกบางคืนมีลูกเทพเข้ามาหาตอนนี้ขอเรียนเพียงเท่านี้ผู้เขียนและเวลาคนตายในบ้านต้องทราบจนได้ไม่ทราบว่ามีอะไรมาบอกแต่ทราบขึ้นภายในใจเองและแน่ทุกครั้งเสียด้วยถ้าจะว่าความรู้โกหกก็ไม่กล้าตำหนิเราพักอยู่ในถ้ำนั้นก็อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านตั้งหลายกิโลเมตร ทางร่วม200เส้นเขายังมานิมนต์ไปมาติกาบังสกุลคนตายจนได้ซึ่งเป็นการลำบากแก่เรามากพอคนในบ้านตายต้องทราบแล้วว่าพรุ่งนี้ต้องเดินบุกป่าฝ่าดงไปป่าชายอีกแล้วและเขาก็มารบกวนจริงๆด้วยบอกเขาเขาก็ไม่ฟังโดยให้เหตุผลว่าเพราะหายากจึงต้องมารบกวนท่านนึกว่าโปรดสัตว์อบุญเถิดดังนี้เราก็จำต้องไปเพราะความเห็นใจและสงสารถ้าเวลาอดอาหารซึ่งเป็นเวลาที่ต้องเร่งความเพียรอย่างยิ่งไม่อยากให้เรื่องใดๆมากวนใจแต่ก็ต้องมีจนได้เธอว่าพักอยู่ที่ถ้ำนั้นได้กำลังใจดีมากโดยอาศัยเสือคู่มิตรตัวนั้นช่วยพยุงจิตให้เสมอมาซึ่งเว้นเพียงคืนหนึ่งหรือสองคืนมันก็ขึ้นหรือลงมาเพื่อเที่ยวหากินตามภาษาสัตว์ที่มีปากมีท้องโดยไม่สนใจกับเราเลยทั้งที่มันเดินผ่านหลังเราไปมาทุกครั้งที่ออกหากินเพราะทางออกมีเพียงเท่านั้นไม่ทราบจะให้มันไปที่ไหนนิสัยเธอองค์นี้แปลกอยู่บ้างที่เวลากลางคืนดึกๆก็ออกจากถ้ำไปเที่ยวนั่งภาวนาอยู่ตามหินดานบนภูเขาอย่างไม่สนใจกับสัตว์เสืออะไรเลยและชอบเที่ยวไปองค์เดียวเป็นนิสัยที่เขียนเรื่องเธอองค์นี้แทรกลงบ้างก็โดยเห็นว่าพอเป็นคติอยู่บ้างเป็นบางตอนที่เป็นคนเอาจริงเอาจังจนเห็นข้อเท็จจริงจากใจดวงพยศและสามารถดัดกระลงได้สิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นภัยก็กลับถือมาเป็นมิตรในความเพียรได้เช่นเสือเป็นต้นซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่น่าไว้ใจได้เลยยังยึดเอามาเป็นเครื่องปลุกใจทางความเพียรได้จนเห็นผลประจักษ์ใจท่านอาจารย์มั่นพักอยู่ที่วัดหนองผือด้วยความผาสุกพระธุดงค์ที่ไปอาศัยร่มเงาท่านก็ปรากฏว่าได้กำลังจิตใจขันมากแม้จะมีจำนวน 20-30 องค์ในพรรษาต่างก็ตั้งใจปฏิบัติหน้าต่อหน้าที่ของตนไม่มีเรื่องราวที่น่าให้ท่านหนักใจมีความสามัคคีกลมกลืนกันดีมากราวกับอวัยวะอันเดียวกันตอนออกบิณฑบาตรู้สึกน่าดูมากเดินกันเป็นแถวยาวเหยียดไปตลอดสายทางชาวบ้านจัดที่นั่งเป็นม้ายาวไว้สำหรับพระสงฆ์ท่านนั่งอันโมทนาทานหลังจากใส่บาตรเสร็จแล้วท่านฉันรวมที่โรงฉันแห่งเดียวกันโดยนั่งแถวเรียงแถวกันตามลำดับพรรษาเมื่อเสร็จแล้วต่างองค์ต่างล้างและเช็ดบาตรใส่ถลกนำไปเก็บไว้เรียบร้อยแล้วต่างองค์เข้าหาทางจงกรมในป่ากว้างๆติดกับวัดทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิตามอัธยาศัยจนบ่าย4โมงเย็นถึงเวลาปัดกวาดลานวัดต่างก็ทยอยกันออกมาจากที่ทำความเพียรของตนพร้อมกันปัดกวาดลานวัดเสร็จแล้วขนน้ำขึ้นใส่ตุ่มใส่หายน้ำฉันน้ำล้างเท้าล้างบาตรและส่งน้ำหลังจากนั้นต่างก็เข้าหาทางจงกรมทำความเพียรตามเคยถ้าไม่มีการประชุมอบรมก็ทำความเพียรต่อไปตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาพักผ่อนปกติ7วันท่านจัดให้มีการประชุมครั้งหนึ่งแต่ผู้ประสงค์จะไปศึกษาธรรมเป็นพิเศษกับท่านก็ได้โดยไม่ต้องรอจนถึงวันประชุมหรือผู้มีความขัดข้องจะเรียนถามปัญหาธรรมกับท่านก็ได้ตามโอกาสที่ท่านว่างเช่นตอนหลังจังหันตอนบ่ายตอนราว5โมงและตอน2ทุ่มกลางคืนเวลาท่านสนทนาหรือแก้ปัญหาธรรมกันตอนกลางคืนเงียบๆรู้สึกน่าฟังมากเพราะมีปัญหาแปลกๆจากบรรดาศิษย์ซึ่งมาจากที่ต่างๆที่ตนทักบำเพ็ญเป็นปัญหาเกี่ยวกับธรรมภายในบ้างเกี่ยวกับสิ่งภายนอกเช่นพวกกายทิพย์บ้างฟังแล้วทำให้เพลิดเพลินอยู่ภายในไม่อยากให้จบสิ้นลงง่ายๆทั้งเป็นคติทั้งเป็นอุบายแก้ใจในขณะนั้นเพราะผู้มาศึกษากับท่านมีภูมิธรรมทางภายในเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันเป็นรายๆไปและมีความรู้แปลกๆตามจริตนิสัยมาเล่าถวายท่านจึงทำให้เกิดความรื่นเริงใจไปกับปัญหาธรรมนั้นๆไม่มีสิ้นสุดเวลามีโอกาสท่านก็เล่านิทานที่เป็นคติให้ฟังบ้างเล่าเรื่องความเป็นมาของท่านในชาติปัจจุบันแต่สมัยเป็นคฤหัสถ์จนได้บวชเป็นพระเป็นเนนให้ฟังบ้างบางเรื่องก็น่าขบขันน่าหัวเราะบางเรื่องก็น่าสงสารท่านและน่าอัศจรรย์เรื่องของท่านซึ่งมีมากมายหลายเรื่องฉะนั้นการอยู่กับครูบาอาจารย์นานๆจึงทำให้จริตนิสัยของผู้ไปศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางดีตามท่านวันละเล็กละน้อยทั้งภายนอกภายในจนกลมกลืนกับนิสัยท่านตามควรแก่ฐานะของตนท ทั้งมีความปลอดภัยมากมีทางเจริญมากกว่าทางเสื่อมเสียทำค่อยซึมซาบเข้าสู่ใจโดยลำดับเพราะการเห็นการได้ยินได้ฟังอยู่เสมอความสำรวมระวังอันเป็นทางส่งเสริมสติปัญญาให้มีกำลังเข้ามากว่าปกติเพราะความเกรงกลัวท่านเป็นสาเหตุไม่ให้นอนใจต้องระวังกายระวังใจอยู่รอบด้านแม้เช่นนั้นท่านยังจับเอาไปเทศให้เราและหมู่คณะฟังจนได้ซึ่งบางเรื่องน่าอับอายหมู่คณะแต่ก็ยอมทนเอาเพราะเราโง่ไม่รอบคอบต่อเรื่องของตัวเวลาอยู่กับท่านมีความเย็นกายเย็นใจเจอด้วยความปิติอย่างบอกไม่ถูกแต่ถ้าใจไม่เป็นธรรมก็ให้ผลตรงข้ามคือเกิดความรุ่มร้อนไปทุกอิริยาบถเพราะความคิดผิดของตัวในความรู้สึกของตนเป็นอย่างนี้สำหรับท่านผู้อื่นก็ไม่อาจทราบได้เรามันเป็นคนหยาบต้องอาศัยท่านคอยสับคอยเคกให้อยู่เสมอจึงพอมีลมหายใจสื่อต่อกันไปได้กิเลสตัณหาไม่แย่งเอาไปกินเสียหมดยิ่งเวลาท่านเล่าเรื่องจิตท่านในเวลาบำเพ็ญให้ฟังเป็นระยะระยะก็ยิ่งเพิ่มกำลังใจมากขึ้นเรากลับจะห่อเหินเดินเมฆบนอากาศได้ปรากฏว่ากายเบาใจเบายิ่งกว่าสำลีแต่เวลาไปทำความเพียรเข้าจริงๆให้สมกับใจที่จะเหาะลอยอยู่ขณะนั้นแต่กลับกลายเป็นเหมือนลากภูเขาทั้งลูกทั้งหนักทั้งฝืดซึ่งน่าโมโหแทบมุดดินลงได้อยู่ใต้พิภพไม่อยากให้ใครเห็นหน้าเลยพอดีกับจิตที่หยาบคายร้ายเลวเอาเสียจริงๆไม่ยอมฟังอะไรกับใครเอาง่ายๆนี่เขียนตามความหยาบความหนาของตัวให้ท่านได้อ่านบ้างเพื่อทราบความจมดิ่งของใจที่ถูกบรรจุเครื่องทำลายและกดทวงไว้อย่างอับแน่นว่าเป็นจิตที่แสนจะฉุดลากและฝึกทรมานยากถ้าไม่เอาจริงๆกับมันต้องนับวันจะพาเจ้าของจมดิ่งลงสู่ความต่ำทรามได้อย่างไม่เลือกการสถานที่และเพศวัยเลยท่านผู้พยายามฝึกจิตดวงแสนพยศมาประจำกำเนิดภพชาติให้หายพยศดำรงตนอยู่โดยอิสระเสียได้จึงเป็นบุคคลที่น่ากราบไหว้บูชาอย่างยิ่งดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกเป็นตัวอย่างสมัยปัจจุบันพูดตามความสนิทใจของผู้เขียนก็คือพระอาจารย์มั่นที่พวกเรากำลังอ่านประวัติท่านอยู่เวลานี้ที่เป็นผู้หนึ่งในบรรดาปัจฉิมสาวกของพระพุทธองค์ท่านเป็นผู้อาถรรพ์ชาญชัยทางข้อวัดปฏิบัติเครื่องดำเนินไม่ยอมลดหย่อนผ่อนคลายไปตามอำนาจฝ่ายธรรมตลอดมาแม้ก้าวเข้าวัยชราควรจะอยู่สบายตามวิบากขันธ์ไม่ต้องขวนขวายกับกิจการภายในคือสมณธรรมทางสมาธิภาวนาแต่การเดินจงกรมภาวนาตามเวลาที่เคยทำมานั้นพระหนุ่มๆยังสู้ไม่ได้และกิจภายนอกเกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนบรรดาศิษย์ท่านก็อนุเคราะห์ด้วยจิตเมตตาเสมอมาไม่เคยทอดอาลัยการเทศอบรมโดยมากท่านมักเทศไปตามนิสัยที่เคยเด็ดเดี่ยวมาแล้วไม่ค่อยทิ้งลวดลายของนักต่อสู้ตลอดมาคือเทศเป็นเชิงปลุกใจผู้ฟังให้มีความอาถรรพ์ร่าเริงในปฏิปทาเพื่อแดนพ้นทุกข์เป็นส่วนมากกว่าจะเทศอนุโลมอันเป็นการกล่อมใจของคนที่มีนิสัยอ่อนแอประจำสันดานอยู่แล้วให้เคลิ้มหลับไปในขณะที่ฟังและวาระต่อไปพระอาจารย์มั่นท่านเป็นผู้เทิดทูนศาสนธรรมไว้ได้ทั้งทางประยัติปฏิบัติและปฏิเวทธรรมเต็มภูมิที่สมัยสาวกหายากเฉพาะอย่างยิ่งธุดงควัต13ข้อที่แทบจะขาดความสนใจในวงพุทธบริษัทอยู่เสมอมาไม่ค่อยมีผู้ฟื้นฟูขึ้นมาปฏิบัติกันให้เป็นเนื้อเป็นหนังบ้างเหมือนธรรมอื่นๆที่ธุดงเหล่านี้ปรากฏเด่นในสายตาและเกิดความสนใจปฏิบัติกันในวงพระธุดงทั้งหลายสมัยปัจจุบันก็เพราะท่านอาจารย์สาวท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้พาดำเนินอย่างเอาจริงตลอดมาในภาคอีสานธุดงทั้ง13ข้อนี้ท่านอาจารย์ทั้งสองเคยปฏิบัติมาแทบทุกข้อตามสถานที่และโอกาสเป็นแต่เพียงไม่ได้ปฏิบัติเป็นประจำเหมือนธุดงค์ข้อที่ระบุไว้ในประวัติท่านซึ่งเขียนผ่านมาแล้วเท่านั้นคือป่าช้าท่านก็เคยอยู่มาจนจำเจอโภกาศท่านก็เคยอยู่มาโคนไม้ท่านก็เคยอยู่มาจนเคยชินที่ได้เห็นพระธุดงค์ทางภาคอีสานซึ่งเป็นสายของท่านอาจารย์ทั้งสองปฏิบัติกันมาก็ล้วนดำเนินตามที่ท่านพาดำเนินให้เห็นร่องรอยมาแล้วทั้งนั้นท่านอาจารย์สาวท่านอาจารย์มั่นท่านฉลาดแหลมคมมากรู้ความสำคัญของธุดงค์ทั้ง13ข้อว่าเป็นเครื่องมือปิดช่องทางออกแห่งกิเลสของพระธุดงค์ได้ดีมากเพราะ ถ้าไม่มีธุดงค์เหล่านี้ช่วยปิดช่องไว้บ้างกิเลสของพระธุดงค์ที่สักแต่ชื่อก็รู้สึกจะเพ่นพ่านเอามากและอาจจะทำความรำคาญแก่ประสาทของผู้อื่นพอดูแต่พระธุดงค์ที่มีธรรมเหล่านี้ช่วยบ้างก็พอทำให้เบาใจแก่ตัวเองและผู้อื่นจะทนดูได้ไม่แสลงตาแสลงใจจนเกินไปธุดงค์แต่ละข้อรู้สึกเป็นธรรมกระซิบใจได้ดีไม่เผลอตัวไปมากและไม่เผลอตัวพอจิตคิดไปในทางผิดซึ่งเป็นข้าศึกกับธุดงค์ข้อใดใจกลับรู้สึกได้ในธุดงค์ในธุดงค์ข้อนั้นทันทีแล้วทำความระวังและแก้ไขตนต่อไปธุดงค์เป็นธรรมละเอียดละออมากและมีความหมายอย่างเต็มตัวทุกข้อไปทั้งสามารถแก้กิเลสในหัวใจของสัตว์ได้โดยสิ้นเชิงด้วยธุดงค์ข้อนั้นๆอย่างไม่มีปัญหาขอแต่ผู้ปฏิบัติคิดให้ถึงความจริงของธุดงค์ข้อนั้นแล้วนำมาปฏิบัติต่อตนเองด้วยดีเท่านั้นจะเห็นว่ากิเลสทุกประเภทอยู่ในข่ายของธุดงค์เหล่านั้นจะเป็นธรรมปราบปรามให้สิ้นซากไปทั้งสิ้นไม่มีกิเลสตัวใดจะเหนืออำนาจธุดงค์ไปได้เท่าที่กิเลสไม่ค่อยกลัวเรานักก็เพราะเรากลัวธุดงค์จะทำความลำบากให้แก่ตนที่ปฏิบัติตามส่วนกิเลสจะทำความลำบากแก่เราเพียงไรเมื่อไม่มีธุดงค์ธรรมเป็นเครื่องปราบปรามนั้นรู้สึกจะเป็นช่องโหว่ของตนจึงเป็นช่องทางให้เผลอตัวไปตำหนิธุดงค์ว่าปฏิบัติยากเสียบ้างหรือบางหัวใจอาจคิดไปว่าธุดงค์ล้าสมัยเสียบ้างก็ไม่อาจทราบได้ในขณะที่ความคิดกลับเป็นข้าศึกแก่ตนกิเลสจึงได้รับความนิยมนับถืออยู่อย่างลึกลับโดยผู้ชมเชยก็ไม่อาจทราบได้แต่ผลของมันที่เกิดจากการส่งเสริมชมเชยผลิตออกมาให้โลกได้รับสวยนั้นเป็นสิ่งเปิดเผยอยู่ตลอดเวลาแทบพูดได้ว่าเป็นอากาลิโกการปฏิบัติตามธุดงค์ไม่ว่าข้อใดย่อมเป็นความสง่างามน่าดูทั้งเป็นผู้เลี้ยงง่ายกินง่ายนอนง่ายเครื่องใช้สอยของผู้มีธุดงค์อยู่ในใจบ้างย่อมถือเป็นความสบายกายตลอดสายเป็นผู้เบากายเบาใจไม่พรุงพรางทั้งทางอารมณ์และเครื่องเป็นอยู่ต่างๆธุดงค์เหล่านี้แม้คารวะจะเลือกนำไปใช้ในบางข้อเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนก็ยอมได้เช่นเดียวกับพระเพราะกิเลสของคารวะกับกิเลสของพระมันเป็นประเภทเดียวกันธุดงค์เป็นทางแก้กิเลสจึงควรนำไปปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสได้เช่นเดียวกันตามฐานะและเพศของตนจะอำนวยธุดงค์เป็นคุณธรรมที่สูงอย่างลึกลับยากที่เราจะทราบได้ตามความจริงของธุดงค์แต่ละข้อผู้เขียนเองก็ตะเกียกตะกายเขียนไปแบบป่าๆตามนิสัยอย่างนั้นแลไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในธุดงค์เท่าที่ควรอะไรเลยแต่หัวใจนี้ก็เขียนสุ่มๆไปอย่างนั้นเองจึงขออภัยด้วยคุณสมบัติของธุดงค์ทั้งหลายไม่อาจพรรณนาให้จบสิ้นลงได้เพราะเป็นธรรมที่ละเอียดสุขุมมากทั้งสามารถทำให้ผู้รักใคร่ใฝ่ใจปฏิบัติในธุดงค์สำเร็จได้ในคุณธรรมตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นอริยชนไม่นอกเหนือไปจากธุดงค์เหล่านี้เลยท่านอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์ผู้นำบรรดาศิษย์พาดำเนินมาตลอดสายจนถึงวาระสุดท้ายหมดกำลังแล้วจึงปล่อยวางพร้อมกับสังขารที่ติดแนบกับองค์ท่านฉะนั้นธุดงควัตจึงเป็นธรรมจำเป็นสำหรับผู้มุ่งชำระกิเลสทุกประเภทภายในใจให้สิ้นไปจะทอดทุระว่าธุดงไม่ใช่ธรรมจำเป็นเสียไม่ได้แต่จะไม่ขออธิบายคุณสมบัติของธุดงแต่ละข้อว่ามีคุณค่าและความจำเป็นแก่เราอย่างไรบ้างกรุณาท่านผู้สนใจพิจารณาตีแผ่เอาเองอาจได้ความละเอียดและเกิดประโยชน์แก่ตัวท่านเองมากกว่าผู้อื่นอธิบายให้ฟังเสียอีกผู้เขียนเคยพิจารณาและเห็นผลมาบ้างตามประสานับแต่เริ่มออกปฏิบัติจนทุกวันนี้เท่าที่สามารถเพราะเห็นว่าเป็นธรรมจำเป็นประจำตัวตลอดมาและตลอดไปท่านผู้มุ่งต่อความสิ้นกิเลสทั้งประเภทที่หยาบโลนและประเภทที่ละเอียดสุดจึงไม่ควรมองข้ามธุดงค์ไปโดยเห็นว่าไม่สามารถถอดถอนกิเลสได้ท่านพระอาจารย์มั่นเริ่มป่วยและเริ่มลาวัฏวนเป็นครั้งสุดท้ายพอท่านจำพรรษาวัดหนองผือปีที่4ผ่านไปแล้วตกหน้าแล้งราวเดือนมีนาคมพ.ศ.2492ทางจันทรคติจำได้ว่าเป็นวันขึ้น14เดือน4เป็นวันสังขารท่านเริ่มแสดงอาการไม่สนิทที่จะครองขันต่อไปดังที่เป็นมาแล้ว79ปีวันนั้นเป็นวันที่ท่านเริ่มป่วย อันเป็นสาเหตุลุกลามไปถึงจุดสุดท้ายของสังขารที่ครองตัวมาเป็นเวลานานวันนั้นได้แสดงความสั่นสะเทือนขึ้นมาแก่ขันธปัญจกท่านและพระสงฆ์ในวงใกล้ชิดโดยเริ่มแรกมีไข้และไอผสมกันไม่มากนักมีอาการรุมๆไปแทบทั้งวันทั้งคืนไม่ค่อยมีเวลาสางนับแต่วันแรกเป็นท่านแสดงออกเป็นอาการผิดปกติที่น่าวิตกด้วยแล้วทำให้คนดีไม่น่าไว้ใจเลยองค์ท่านทราบอย่างประจักษ์ไม่มีทางสงสัยว่าไข้คราวนี้เป็นไข้ครั้งสุดท้ายไม่มีทางหายได้ด้วยวิธีและยาขนานใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นท่านจึงเพียงให้บรรดาศิษย์ทราบตั้งแต่เริ่มแรกเป็นและไม่สนใจกับหยูกยาอะไรเลยนอกจากแสดงอาการเป็นความรำคาญเวลามีผู้นำยาเข้าไปถวายให้ฉันเท่านั้นโดยบอกว่าไข้นี้มันเป็นไข้ของคนแก่ซึ่งหมดความสืบต่อใดๆอีกแล้วไม่ว่ายาขนานใดจะมาใส่จะไม่มีวันหายมีเพียงลมหายใจที่รอวันตายอยู่เท่านั้นเช่นเดียวกับไม้ที่ตายยืนต้นแม้จะรดน้ำพรวนดินให้ฟื้นเพื่อผลิดอกออกใบก็ไม่มีทางเป็นไปได้รออยู่พอถึงวันค้นล้มลงจมดินของมันเท่านั้นไข้ที่เริ่มเป็นอยู่เวลานี้ก็เป็นไข้ประเภทนั้นนั่นแหละจะติดกันอะไรเล่าผมได้พิจารณาประจักษ์ใจแล้วแต่ไข้ยังไม่เริ่มปรากฏโนนฉะนั้นจึงได้เตือนหมู่เพื่อนเสมอว่าอย่าพากันนอนใจรีบเร่งทางความเพียรขณะที่ผมยังมีชีวิตอยู่ติดขัดอะไรจะได้ช่วยแก้ไขให้ทันกับเหตุการณ์อย่าให้ผิดพลาดและเสียเวลานานผมจะอยู่กับหมู่เพื่อนไปอีกไม่นานจะจากไปตามกฎของอนิจจังที่เดินตามสังขารอยู่ทุกเวลาไม่ลดละอย่างไรก็ไม่เลย3ปีนี่เป็นคำที่เคยเตือนล่วงหน้ามาได้3ปีเท่านี้แล้วจะให้ผมเตือนอย่างไรอีกจะพูดให้เคลื่อนจากที่แน่ใจอยู่แล้วนี้ไปไม่ได้งานของวัฏจักรที่ทำบนร่างกายจิตใจของคนละสัตว์เขาทำของเขาอยู่ทุกเวลานาทีนี่ก็เป็นงานครั้งสุดท้ายของเขาที่ทำอยู่บนร่างกายผมซึ่งจะเสร็จสิ้นไปภายในไม่กี่เดือนนี้จะให้เขาเปลี่ยนแปลงงานของเขาอย่างไรได้ดังนี้อาการท่านนับแต่วันเริ่มเป็นมีแต่ทรงกับสุดไปวันละเล็กละน้อยค่อยๆขยับไปโดยไม่สนใจกับหยูกยาอะไรทั้งสิ้นเวลาถูกอาราธนาให้ท่านฉันยารู้สึกท่านแสดงความรำคาญอย่างเห็นได้ชัดทุกๆครั้งที่ขอรบกวนแต่ทนคนหมู่มากไม่ไหวเพราะคนนั้นว่ายานั้นดีคนนี้ก็ว่ายานี้ดีฉันแล้วหายใครฉันแล้วมีแต่หายกันจึงอยากขออาราธนาท่านอาจารย์ได้โปรดเมตตาบ้างจะได้หายและโปรดบรรดาลูกศิษย์ลูกหาไปนานๆท่านเตือนเสมอว่ายาไม่เป็นประโยชน์กับไข้ของผมในครั้งนี้มีแต่ฟืนเท่านั้นจะเข้ากันได้สนิทท่านพูดห้ามเท่าไรก็ยิ่งขอวิงวอนจึงได้ฉันให้เกียรติบ้างทีละนิดทีละหน่อยตามคำขอร้องของคนหมู่มากพอไม่ให้เสียใจนักว่าท่านทอดอะไรในสังขารเกินไปเมื่อข่าวว่าท่านป่วยไปถึงไหนใครทราบก็มาถึงทั้งนั้นทั้งพระทั้งคฤหัสถ์พากันหลั่งไหลมาแทบทุกทิศทุกทางมีได้คำนึงว่าทางไกลหรือใกล้หน้าแล้งหรือหน้าฝนผู้คนหลั่งไหลเข้าไปเยี่ยมท่านยิ่งกว่าฝนที่ทั้งตกทั้งพรำเสียอีกบ้านหนองผืออยู่ในป่าและหุบเขาทั้งห่างไกลจากถนนใหญ่สายอุดรสกลราว500ถึง600เส้นมีได้สนใจว่าไกลและลำบากซึ่งโดยมากเดินกันด้วยเท้าเปล่าเข้าไปหาท่านนอกจากคนแก่ๆเดินไม่ไหวก็ว่าจ้างล็อกเวียนเขาเข้าไปเฉพาะท่านเองชอบอยู่องค์เดียวเงียบๆตามอัธยาศัยแม้พระเนนก็ไม่อยากให้เข้าไปเกี่ยวข้องถ้าไม่จำเป็นจริงๆดังนั้นเมื่อมีผู้คนพระเนนเข้าไปเกี่ยวข้องมากๆรู้สึกขัดกับอัธยาศัยที่ท่านไม่เคยดำเนินมาจึงไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพียงพระเนนซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดภายในวัดท่านยังไม่ประสงค์ให้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยแต่ความจำเป็นมีก็จำต้องอนุโลมผ่อนผันเป็นบางการแม้เช่นนั้นก็จำต้องระมัดระวังกันอย่างมากขณะเข้าไปเกี่ยวข้องท่านด้วยกิจธุระจำเป็นไม่ให้เข้าไปแบบสุ่ม4สุ่ม5ตลอดข้อวัดที่ควรทำถวายท่านในเวลาจำเป็นต้องจัดพระเนนองค์ที่เห็นสมควรไว้ใจได้เป็นผู้จัดทำถวายเป็นคร่าวๆไปสิ่งที่เกี่ยวกับท่านต้องมีพระผู้อาวุโสและฉลาดพอควรเป็นผู้คอยควบคุมดูแล ให้เห็นสมควรก่อนค่อยทำลงไปทุกกรณีเพราะท่านอาจารย์เป็นผู้รอบคอบและละเอียดมากตามปกตินิสัยผู้เข้าไปเกี่ยวข้องจึงควรได้รับการพิจารณากันพอสมควรเพื่อไม่ให้ขัดกับอัธยาศัยท่านซึ่งเป็นเวลาที่จำเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีประชาชนพระเนรมาจากที่ต่างๆประสงค์จะเข้ากราบเยี่ยมท่านทางวัดต้องขอให้รออยู่ที่สมควรก่อนและมีพระผู้เคยปฏิบัติทางนี้เห็นเป็นการอันควรแล้วเข้าไปกราบเรียนให้ท่านทราบเมื่อท่านอนุญาตแล้วค่อยมาบอกให้เข้าไปและเมื่อมีพระในวัดองค์สมควรนำเข้าไปกราบท่านมีอะไรท่านก็แสดงโปรดท่านเหล่านั้นตามอัธยาศัยพอสมควรแล้วก็พากราบลาท่านออกมาการพาแขกเข้ากราบเยี่ยมท่านทางวัดได้ปฏิบัติอย่างนี้ตลอดมาแล้วพาเข้ากราบเยี่ยมเป็นคราวๆไปตามแต่แขกมีมากน้อยซึ่งมาในเวลาต่างกันเฉพาะพระอาจารย์ที่เคยเป็นลูกศิษย์ท่านมาแล้วและมีความสนิทกับท่านเป็นพิเศษก็เป็นเพียงไปกราบเรียนให้ท่านทราบว่าท่านอาจารย์นั้นจะมากราบเยี่ยมเมื่อท่านอนุญาตแล้วก็เข้ากราบเยี่ยมและสนทนาธรรมกันตามอัธยาศัยทั้งสองฝ่ายอาการป่วยท่านค่อยเป็นไปเรื่อยๆไม่ผ่านพ้นรุนแรงแต่ไม่ค่อยเป็นปกติสุขได้ถ้าเป็นสงครามก็แบบสงครามใต้ดินค่อยขยับเข้าทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นสงครามไปทั่วดินแดนและกลายเป็นแดนยึดครองไปทั่วพิภพไม่มีส่วนเหลือเลยพอท่านซึ่งเป็นจุดหัวใจของส่วนรวมเริ่มป่วยลงเท่านั้นมองดูพระเนรในวัดรู้สึกเศร้าหมองทางอาการค่อยๆแช่มชื่นเบิกบานเหมือนแต่ก่อนมองดูหน้าตากันก็มองแบบเศร้าๆไม่ผ่องใสทางอาการตลอดการสนทนากันก็ต้องยกเรื่องป่วยท่านอาจารย์ขึ้นสนทนาก่อนจะกระจายไปเรื่องอื่นๆแล้วก็ต้องมายุติกันที่เรื่องของท่านอีกแต่การให้อุวาสสั่งสอนพระเนรท่านยังคงมีเมตตาอนุเคราะห์อยู่อย่างสม่ำเสมอมิได้ทอดทุระเป็นแต่ไม่ได้ชี้แจงข้ออัดข้อทำให้ละเอียดละออได้เต็มความเมตตาเหมือนแต่ก่อนเท่านั้นพออธิบายธรรมจบลงและชี้แจงจุดสงสัยของผู้เรียนถามเสร็จสิ้นลงแล้วก็สั่งให้เลิกกันไปประกอบความเพียรองค์ท่านเองก็เข้าพักผ่อนขณะที่ท่านแสดงธรรมปรากฏว่าไม่มีความไม่สบายแฝงอยู่เลยแสดงอย่างฉะฉานร่าเริงเสียงดังและกังวานลักษณะอาการอาถรรพ์เหมือนคนไม่ป่วยเป็นอะไรเลยการเร่งและเน้นหนักในธรรมเพื่อผู้ฟังก็เน้นลงอย่างถึงใจจริงๆไม่มีความสะทกสะท้านใดๆปรากฏในเวลานั้นทุกอาการที่แสดงออกเหมือนท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยพอจบการแสดงแล้วถึงจะทราบว่าอาการท่านอ่อนเพลียและต้องการพักผ่อนพอทราบอาการเช่นนั้นต่างก็รีบให้โอกาสท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย